मैं बन गई जो तुम मुझे बनाना चाहते थे, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए तो ये दरवाजा खोल दो प्लीज। शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब? हाँ, पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों। जी सर, पता लगा रहा हूँ। सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो,